stania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 sierpnia. Jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na dniach amerykańscy demokraci ogłoszą kandydata na wiceprezydenta wśród faworytów gubernatorzy Minnesoty i Pensylwanii. Wyniki badań próbek potwierdzają, woda w kranach Broku na Mazowszu znów nadaje się do picia. Igrzyska w Paryżu na półmetku. Francuzi mówią jednogłośnie o wielkim sukcesie organizacyjnym i sportowym. Nazwisko demokratycznego kandydata na wiceprezydenta USA będzie znane na początku tego tygodnia. Sztab wyborczy Kamali Harris prowadzi w ten weekend przesłuchania. Amerykańskie media informują o 6 osobach, z których 2 uznawane są za faworytów. Kandydat na urząd demokratycznego wiceprezydenta w obozie Kamali Harris powinien być znany już w poniedziałek. Inne źródła twierdzą, że zostanie on przedstawiony podczas wtorkowego wiecu Harris w Filadelfii. Według stacji CNN, która powołuje się na osoby uczestniczące w rozmowach, w tej chwili największe szanse ma gubernator Minnesoty Tim Walz. Drugim faworytem jest gubernator Pensylwanii Josh Shapiro. Może on zapewnić zwycięstwo demokratom w jego kluczowym stanie, w którym zarówno Donald Trump, jak i Kamala Harris stoczą zaciętą walkę o zwycięstwo, która może okazać się kluczowa przy podliczaniu elektorskich głosów. W ten weekend trwają ostatnie przesłuchania weryfikacyjne. Ostateczne rozmowy odbędą się w najbliższych godzinach. Zarówno Kamala Harris, jak i kandydat na wiceprezydenta oficjalnie zostaną nominowani podczas Narodowej Konwencji Demokratów, która odbędzie się od 19 do 22 sierpnia w Chicago. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dobre informacje z Broku na Mazowszu. Woda jest znów zdatna do picia. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań sanepidu. Mieszkańcy nie mogli używać wody przez 2 tygodnie. W miejskim wodociągu zostały wykryte bakterie coli i enterokoków. A władze Mazowsza chcą przeprowadzić zewnętrzny audyt, by znaleźć źródło problemu i nie dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości. Burmistrz miasta i gminy Sebastian Oczkowski wyjaśnia, że trzeba zbadać sposób funkcjonowania miejscowej stacji uzdatniania wody. To już są wieloletnie zaniedbania i teraz znaleźć winnego to będzie ciężko, aczkolwiek jakiś audyt w tym kierunku przeprowadzimy i weźmiemy do tego firmę zewnętrzną. Nikt w gminie nie jest kompetentny, żeby zrobić przegląd techniczny tego wszystkiego. W sprawie interweniowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Policjanci z Rybnika zwracają uwagę na bezpieczeństwo nad wodą, nagrali spot. Pretekstem jest duża liczba utonięć, do jakich doszło w tym roku, a przed nami jeszcze połowa wakacji. Spot zwraca uwagę także na rolę świadków w niesieniu pomocy nad wodą. Człowiek to nie po cichu. Bo ja tutaj tylko świadek może być jego głosem. Płynął na materacu dłuższą chwilę i teraz go nie widzę. Nie wiem, gdzieś chyba podryfował. Płynął na surfingu, wpadł do wody i się nie wynurza od dłuższego czasu. Ktoś pomoże kusynowi mojemu. W 2024 roku od początku wakacji w Polsce utonęły 104 osoby. Nie bądź następny. Jutro w Chotomowie na Mazowszu pogrzeb małżeństwa, które utonęło na Mazurach, próbując ratować 4-letnią córkę. Dziewczynka wypadła za burtę motorówki, miała kapok. Z wody wydobyli ją żeglarze. Mieszkaniec Pokrowska na Ukrainie zginął wskutek rosyjskiego strzału. 4 osoby cywilne zostały ranne. W obwodzie chersońskim rannych zostało 15 osób, w tym dziecko. Rosjanie zaatakowali także z powietrza i ostrzelali 16 miejscowości w obwodzie zaporowskim. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu są już na półmetku. Francuzi mówią jednogłośnie o wielkim sukcesie organizacyjnym i sportowym. Reakcja francuskich kibiców po 8 dniach Igrzysk zebrał korespondent Polskiego Radia w Paryżu Stefan Polcer. Niesamowite. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Paryżanami i Francuzami. Korzystamy. Najbardziej podobają mi się areny Igrzysk i zwycięstwa Francuzów. Oczywiście Léon Marchand. Jest super. Uderzające jest to, że wraz z upływem dni coraz więcej osób żałuje, że nie kupiły biletów i nie przyjechały. To bardzo ciekawe. Dobrze zorganizowane wydarzenie i świetna atmosfera. Najlepiej jest na pływalni. Tam jest szaleństwo. Léon Marchand to oczywiście gwiazda, ale jest też rugbysta Antoine Dupont. W Polsce go nie znacie, ale to nasza gwiazda. Igrzyska w Paryżu potrwają do 11 sierpnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu TGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Najważniejsze informacje sportowe ma dla Państwa Norbert Michalak. Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów nie zdołała obronić złotego medalu z igrzysk w Tokio. W Paryżu na stadionie Stade de France Maksymilian Szwed, Justyna Święty-Ersetic, Karol Zalewski i Alicja Wrona-Kutrzepa zajęli siódme miejsce. Złoto zdobyła reprezentacja Holandii, srebro dla Amerykanów, a brąz wywalczyli Brytyjczycy. W finale biegu na 100 metrów nie pobiegnie Ewa Swoboda. Polka się nie zakwalifikowała. Do awansu zabrakło jej niewiele, bo 0,01 sekundy. Grali też polscy siatkarze, którzy w swoim ostatnim meczu grupy B przegrali z reprezentacją Włoch 1-3. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do ćwierćfinału, podobnie jak Włosi, mówi przyjmujący polskiego zespołu Aleksander Śliwka. Wiedzieliśmy, że te mecze z Brazylią i z Włochami w grupie bardzo nam się przydadzą, jeśli chodzi o ćwierćfinał, bo dały nam dużo kłopotów do rozwiązania na boisku, dużo materiału do analizy, jeśli chodzi o gdzieś tam wyłapanie naszych mankamentów i myślę, że możemy naprawdę, ten mecz może być cenny pod tym względem. Będziemy bardzo głodni lepszej gry w następnym meczu i Włosi pokazali nam, że naprawdę równą grą byli po prostu od nas lepsi. W następnym meczu, czyli w ćwierćfinale, rywalami Polaków będą Słoweńcy. W piłkarskiej ekstraklasie Lech Poznań wygrywa i sprzedaje kolejnego zawodnika. Zespół z Poznania pokonał Lechię Gdańsk 3-1. W innym wczorajszym meczu, raczej też bez niespodzianki, Jagiellonia Białystok wygrała ze Stalą Mielec 2-0, a GKS Katowice przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1, mówi pomocnik częstochowskiej drużyny Dawid Drachal. W piłce nożnej nie ma punktów za styl, więc dla nas najważniejsze to, że pomimo przeciwności, trzeba przyznać, że to był ciężki mecz dla nas, no to wywozimy z Katowic 3 punkty i mamy 3 punkty następne w tabeli. Dziś kolejne mecze o 14.45. Motor Lublin zagra z Koroną Kielce, spotkanie Śląska-Wrocław z Radomiakiem Radom zostało przełożone, a o 20.15 Legia Warszawa zmierzy się z Piastem Gliwice. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia od zachodu będzie przybywać chmur. Przyniosą przelotną podę deszczu, miejscami burze. Bez opadów na wschodzie i południowym wschodzie. Tam też najcieplej do 27 stopni, w centrum 25, a na zachodzie i północy 22 stopnie. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Good morning, Piotr. I was here. I rushed here on my bike today. Good morning. You look very, very good. Thank you, my friend. You're my best friend. You are my too. Bed and breakfast. Supportive, inclusive, what else? I can share with you some information. Are you talking about me? Yes, yes. And features that you have. Thank in you. In our, let's say, relationship. Mm, yes. Yes. Yes. Well, you are warm, kind, abrupt, impolite, rude. But that's what I love about you. You're honest. You never know what's going to happen. You tell me how it is, Piotr. So are we going to talk about friendship today? I think that's a good idea. Yeah, yeah. Let's do that. Let's start. Number. Flying on a big jet plane. Gonna make it in the land of milk and honey. Or when you called and said you're on your way. gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you with your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one night stands, you're just a, you gotta keep them coming. Yeah, cause she's in fashion. She's a bell new bell on Boogie Street. She's in fashion, La Free. She's a bell new bell on Boogie Street. And she's a my queen. More to life than sex appeal, but sometimes it takes an angel to remember. Oh, and this lady, she's a real deal. On the cover from December to December, though her eyes reveal her vanity, she's got soul, she's got class and originality. She's got style and a personality, and she wears it on her sleeve, cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, La Free. She's a belle new belle on Boogie Street, and she's my queen. When I pull up on the scene, my tuxedo too clean, red nails, red lips, five rings, and I keep my cuffs thicker than a Vogue magazine. Carl Lagerfeld in the back looking mean. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her petals in the sand, or wear a suit and tie way better than her man? Kansas to Atlanta, from London to Coca-Cola. Paolo Nutini ze Szkocji brzmi jakby był skąd? Z południa Europy. Yeah, fantastic. Ale with Janelle Monáe singing in the background, who I'm love to bits. No brilliant. Właśnie, nie śpiewał sam. Ktoś go wspierał. A propos wsparcia. Yes. A propos wsparcia, myślę, że od wielu lat, w zasadzie od kilku, od pewnego momentu w jakimś takim kalendarzu ludzkości, chyba się to gdzieś bardzo mocno nam pokazało, wyklarowało, że warto mieć wokół siebie ludzi, na których możemy liczyć, warto mieć relacje ze sobą, dobrą, ale także z innymi. Jeśli popatrzymy na statystyki, to zazwyczaj człowiek takich bliskich przyjaciół może mieć jedną lub dwie osoby. It's small, isn't it? The number, I mean, they've proved it scientifically, but I think it's 1 to 3 or something like that. Ale ty masz 25 chyba. No, I don't. I don't have many very, very close friends. I have a lot of acquaintances. To jest ta różnica w angielskim. I have lots of acquaintances, but maybe czyli not tacy bliscy znajomi. Yeah, tak? No, po prostu znajomi. Znajomi. Yeah? But friends, przyjaciele, I don't have a lot. Jaka jest różnica między colleague a acquaintance? Dobre pytanie. Colleague is somebody at work. Kolega z pracy, koleżanka z pracy, po prostu. Or university, he's my colleague. Razem siedzimy w ławce na przykład. Czyli takie bardziej profesjonalne środowisko. Albo praca, albo nauka, edukacja. Yeah. To wtedy koledzy, colleague. Mm-hmm. A acquaintance to już jest coś spoza formalnego. Dalsza znajomość. And a friend is, ma szersze pojęcie takie semantyczne, because in Polish if you say przyjaciel, it's somebody really close. You can have a friend in English, but he's not your close friend. Czyli ta różnica jest close friend i friend. You have male friends or female friends? I have both. Really? Yeah. Oh, same. I have a lot of female friends, actually. Mam koleżankę Martę. W zasadzie to można powiedzieć, to jest przyjaciel. Kobieta przyjaciel. Kobieta przyjaciel? Tak, kobieta przyjaciel. What makes her a good friend? O, dużo rzeczy. Jeśli pamiętam, złamałem rękę kiedyś i to nie był jakiś poważny wypadek, ale rzeczywiście bolało i kiedy się dowiedziała o tym, to natychmiast gdzieś tam podjęła jakieś działania. Przyjeżdżam do ciebie, jedziemy na prześwietlenie. Ja już byłem w szpitalu, ale tak, jeszcze mamy kolegę takiego, który ma swoją praktykę lekarską, więc pojechaliśmy do niego, no i patrzyła na ten ekran, on mówi, tu jest to miejsce, tu jest to uszkodzenie. I tak poczułem, że jakby dba o mnie. So what is I to działa w dwie strony. Of course, but what is the definition for you? Piotr Firan, what is the definition of a friend? Wiemy o sobie dużo, rozmawiamy na bieżąco. Gdzieś tam wydaje mi się, że nie ma takiej bariery, żeby się otworzyć. I wiemy, że możemy na siebie liczyć. I think that last one for me is the most important thing, but just being there, knowing that if you pick up the phone or if you write to them, they're always there and they're always going to write back and they're always going to talk to you. Żeby poznać też przyjaciela, to warto z nim pójść w górę. Yes. Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou. estrada. Não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada. Não vou mais voltar. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Não vou voltar nunca mais. Não vou voltar nunca mais. Hit the Road Jack in Brazilian Portuguese. What a song. I've been thinking about friendship, and I think I know how you know somebody's a friend, because they just accept you for how you are. Yeah, it's very important. They say, ah, oh, that's how it's Piotr. That's just Piotr. And they do it with affection. They do it with love. They don't say, oh my God, it's Piotr again. They say, that's Piotr. And they have a smile on their face. Czy my mamy napięcia czasami? Yeah, sometimes. Mamy czasami. When you have a bad day. Do I? Yeah, you're, I never had a bad day. You have bad days. You do have bad days. Everybody has a bad day. I am day. Moody sometimes. You are moody is a good one. I'm moody as well. You're sulky. Not sulky, but moody. Mm-hmm. Are you a sulky person? To jest też tak, że czasami człowiekowi trudno dojść do ładu z samym sobą. Your hormones are going crazy. A niestety u mnie widać pominie wszystko. Everything. Anyway, let's look at the science, Piotr. Richard Reeves from Brookings Institution tells us about friendships. There are some studies that suggest, for example, that being without a close friend, being lonely, is as bad for your health as smoking 15 cigarettes a day. It's quite hard to measure friendships. What's the quality of that friendship? What's the quantity? When people say they have a certain number of friends, what does that mean? Does it mean how many friends they have on Facebook? It is difficult to get at this quantitatively. And also people, I think, are a bit reluctant to admit sometimes to not having friends. Loneliness is in some ways quite a stigmatized condition. And so actually getting people to admit to loneliness is something that social scientists really struggle with. I think a big question now is whether we're facing a friendship recession. Ja mówiłem o tych górach, o tym, że kiedy idziemy razem, kiedy się męczymy, kiedy wydaje nam się, że ta droga nigdy się nie skończy, kiedy doświadczamy trudności, jest obok nas druga osoba, która podobnie odczuwa to wszystko, no bo jakby jesteśmy ludźmi, mamy ten wspólny mianownik. Wówczas taka wzajemna życzliwość w takich zupełnie odartych z różnych kontekstów sytuacjach, myślę, że bardzo, bardzo jasno i klarownie pokazuje, czy jesteśmy w stanie z tą osobą się dogadać. The best powiedzonko in English, the best saying in English is a friend in need is a friend indeed. Yes. And that's so, so true. You ask Piotr, how many friends do we need? Well, Richard Reeves tells us exactly how many friends we usually need or want. Across human history, there's always been a tribal size, I think, to friendship groups, which is somewhere in the teens, say between 12 and 15, perhaps, is a reasonable number to think about. And then there are close friends. Some people, of course, have no close friends, but most people have at least a close friend. And most people would say that the ideal number of close friends to have is somewhere around the 3 or 4 number. So friends, teens, actually 12, 13, 14, 15, 16, but close friends, 1, 2, 3. Zgadza się? Zgadza się, natomiast wydaje się, że te relacje przyjacielskie z ludźmi, którzy są blisko, także wskazują na to, czy z nami wszystko jest w porządku. Czy, tak, czy nasza psychika ma się dobrze, czy nasze wnętrze także ma taką pojemność, żeby gdzieś tam z innymi osobami się skontaktować. To jest rzeczywiście nawet wydaje mi się, że przy diagnozie, nie jestem lekarzem, ale przy diagnozie depresji pada to pytanie, czy spotykasz się z ludźmi. Or do you have any close friends that you can talk to, you can share to? Yeah, exactly. But this thing, this sharing, this friendship, well, that's the question. What exactly is this concept? What is friendship? Friendship was something that the ancient philosophers used to take very seriously. If you go back to Aristotle, for example, in some ways seen as the ideal relationship. And one of the reasons why friendship is, I think, so important and so idealized is because it's a relationship of genuine and radical equality, and one in which you're not in the friendship in order to get something out of it for yourself. There's no sense of dependency, there's no sense of exchange. It's not a transactional relationship in any way. And in most other occasions, relationships do contain some kind of transaction, some kind of what's in this for me. But the definition of a friendship is a relationship where there is nothing in it for you other than the relationship. A great friendship is not transactional. You don't do it because you want to get something. You just do it because you want to be with that person. Yeah, it's not an attempt of transaction. It's just being with with other person in relationship. And maybe it's something will happen that person will turn your way into a certain way. Yeah, yeah. If you know what I mean. Yeah, definitely. No, you may become with the best friends. You become better people being with that other person together. Together, exactly. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your dues. Yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's your son, stay a drink until morning comes. That was Primal Scream. Primal Scream was a therapy in the 60s, and I think John Lennon did it, where what you do is you go with your partner or your best friend, mm-hmm. and you go into a session with the therapist, and you just scream. You talk about the biggest problems that you have. For example, he lost his mother, he lost his father, walked away, and he would just scream for like hours and hours and hours. Primal Scream. Teraz zdaje się, że wsłuchujemy się w dźwięki też misy tybetańskiej. Oh, oui? No tak, no jest taka metoda, żeby uspokoić. No, w niektórych aplikacjach do medytacji jest ten dźwięk, żeby nawet w domu sobie taką terapię dźwiękiem zastosować, gdzieś tam w niej się zanurzyć, zatopić. Have you tried it on your body? It's incredible on your body. Tak. So you lie down on your belly and they put like three bowls on your back, different vibrations, and they go boom, boom, boom, and they'd make different sounds, and it's incredible on your body. A można zastosować też cymbałki zamiast tej misy tybetańskiej? You can try on me if you want. Would you like that? I only try it with my friends. Będziemy próbować inne elementy. Za każdym razem będę się zastanawiał, który dźwięk najlepiej na ciebie działa. I have to find out. We have to find out. Low C, I think. Low C. I can't remember which one. G7, I think, is the om sound. Bo jakby co do zasady, no to ten instrument działa bardzo podobnie. Też it does, yes. Wibruje, wystarczy uderzyć i dźwięk jest emitowany. There's a lot of science to say that dźwięki can really, really help you. And talking about science, the newest studies tell us a lot of things about a lot of things. And they tell us about not having friends can be really, really bad for you. There are a few downsides to being without friends. One is lack of access to opportunities. It turns out that many people get a lot of jobs and opportunities and chances to go and do things through their friends. So friends do act as a communications information channel. But there are some quite profound effects on health too, mental health and even physical health. It's not exactly clear what the causal relationships are, what's going on, but it is clear that having friends is protective of your health in various ways. And so it's not just that being without friends can make you isolated in a sort of economic or a social sense, but it can also make you sad. And being sad, it turns out, is also bad in terms of your physical as well as emotional health. That's incredible, isn't it? So that there are effects on your body when you're alone, when you don't have friends. Mm. You have to have friends. No właśnie, ludzkość okazało się, jak gdzieś tam sobie to uzmysłowiłem, ale myślę, że wiele osób także, że jesteśmy jednak takim no, stadnym gatunkiem, że lubimy nawiązywać relacje, że te relacje są czasami trochę jak jazda na takim szalonym, diabelskim młynie w wesołym miasteczku. Nie wiadomo, dokąd nas doprowadzą, ale sam proces już bycia w relacji z kimś, przebywania, otwiera nam nowe możliwości. It definitely, as the man said, it gives us more opportunities. I have this private theory that I think friends and close acquaintances, you lose your fear, you become fearless. Because with another person, you're not scared as much, are you? You can do more things. I mean, we've all done it as kids. Na przykład jest tak, że ja bym się czasami bał wejść do lasu, bo spotkam dzika, prawda? Ale gdybyś był ze mną, no to dzik would run away. To już było wyraźnie. I was going to give the same example, and also as a kid, you would, who's going to jump into the river? No, I'll do it. Okay, I'll do it. And with friends, you're fearless. You want to do it. So, you know, having friends is great for you, physically, biologically. But Mia de Graaf, deputy health editor of Insider News, tells us what happens to your brain when you're lonely. The thing with loneliness is that it's quite complicated. When you are lacking in meaningful social connections, your body is conscious of the fact that you're alone. So it starts to turn up the dial on your stress response. Your sympathetic nervous system starts to go on high alert. So it's natural that you might feel more paranoid. It's natural that you might feel more suspicious of people and not feel as open to connecting with other people. And it turns down the dial in certain parts of your brain where you feel love, connection, relationship. That's incredible, isn't it? So your brain is actually changing when you're alone. You become more suspicious, you become more cautious, and you're not as open, which I think is super, super interesting. To dzisiaj jest ten dzień, kiedy ktoś chodzi nam po głowie, niedosłownie, żeby zadzwonić do tej osoby, no i przywitać się i nadrobić ten czas, który mamy do nadrobienia. say, like I say, like I say, I run away. Some more precious time, I can never lose this estate in mind. No, it's coming up. Like I say, like I say, like I say, she run away. Cause I won't cross this line, I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker, yeah, it's coming through my bedroom. Cause I feel like all my friends, they don't leave my mind. The minute I'm not in control of their inner, I fill up on the feeling, fill up on the light. If I'm falling out with you, cause if you can hold my hand, just feel alive. Like I say, I run away. We run out precious time. I don't wanna do this unless you mind. Oh, it's coming down. Like I say, like I say, like I say, I run away. Cause I know what that shit's like. I could really lose you in time to time. Now it's coming through a speaker. Yeah, it's coming through a bedroom. I know you're gonna meet her. Yeah, she's coming to your rescue. Does it feel like all you have is putting back and away? The minute I'm not in control of her, ain't no one inside. And that can't stop you leaving. It's the biggest fear of mine. If I'm falling out with you, cause if you can hold my hand, just I have a great question I ask a lot of people when they are starting work or recruiting, and I always ask them, what qualities in your best friend do you love most? Mm-hmm. Yeah, and that's often a reflection of what you feel about the world. So okay. What qualities, Piotr, do you love about your best friend? About you, for example. No. About your best friend. When we discover new music, Nilferiania, tak by the way, przed momentem, i od razu historia, to było, zdaje się, 2 lata temu, z Gosią Jakubowską byliśmy na festiwalu i Gośka mówi, chodź na koncert pójdziemy, bo taka fajna dziewczyna wystąpi. Right. Ja mówię, kto? No i powiedziała mi właśnie, że to Nilferiania. Ja mówię, nie znam tej artystki. Ona mówi, no chodź, będzie fajnie. Mm-hmm. No i rzeczywiście Gośka mnie zabrała na ten koncert. Nilferiania wystąpiła. Staliśmy razem, patrzyliśmy sobie, obserwowaliśmy i słuchaliśmy przede wszystkim muzyki. I w sumie jestem wdzięczny jej za to, że ja już byłem niechętny, już byłem taki grumpy. Nie, ja już będę w ogóle idę spać. Moody Piotr. Ale tak zazwyczaj ze mną jest, że jak ja gdzieś tam czuję niechęć do pewnych rzeczy, a jednak się zdecyduje, to później okazuje się, że zupełnie inne rzeczy się przede mną otwierają. You need friends for that. I tak naprawdę to jest ogromna przyjemność. A mógłbym pójść w swoją stronę i nie zaznać tych wszystkich fajnych rzeczy. I o tym jest friendship. Let's move back a step. Close your eyes and think of your best friend. Mm-hmm. Right? You have that person in your head. Mam Grzegorza i mam Martę. 2 osoby. We don't have to know. Okay. What qualities about them do you love the most? 2 qualities. Szczerość. Honesty. Szczerość i w zasadzie to wystarczy. So that for you is one of your big values. I wymiana jakby energii dobrej. So communication, honesty. I think that's probably a good reflection of you then. So think about your best friend, their best qualities, and that's you. Kiedy czujesz się spokojnie przy kimś i możesz swobodnie rozmawiać i ta druga osoba też rozumie cię i jakoś się nie napinasz, bo czasami jest tak, że mówisz coś do kogoś i ta osoba jakby tłumaczy to wszystko na swój język, więc nie ma tego połączenia. Ja zawsze dążę do tego, żeby jednak powiedzieć, słuchaj, ja jestem inną osobą, ty jesteś inną osobą, postaraj się trochę jakby też wczuć w moją sytuację i nie przekładaj wszystkiego na swoje doświadczenia, bo ja mam inne doświadczenia. You don't have to say that with good friends, do you? You just do it. Tak. Have you had any... Ale na tym też trzeba pracować. To nie jest tak, że to się leży w trawie i się znajdzie. Nie. But that's why the closest friends and the best friends are the ones you've known the longest, because they know you. And the friends that I love the most are the ones that I haven't seen for 5 years, 10 years, even 15 years, and I can pick up the phone or meet them and it's as if we were speaking yesterday. Tak jakby była wciśnięta pauza. It's brilliant. I love those relationships. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. Work it out. I won't let you down. So you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna. People say that men and women can't be friends. What do you think? I think it's possible. Of course it's possible. Completely possible. But I think some cultures allow it, some cultures frown on it. They don't like it. For example, in Japan and China, you don't see a lot of male-female friendships. Wydaje mi się, że czasami za bardzo kategoryzujemy i to kategoryzowanie bardziej, zamiast upraszczać, komplikuje. Yeah, bo true. Znam takie kobiety, które lepiej dogadują się z facetami i lubią mieć mężczyzn jako przyjaciół, mimo że są w związku, w tym związku się dobrze czują, mają rodziny, ale lepiej dogadują się z facetami, mówią, że trudno im znaleźć kobietę, z którą mogą sobie wejść na taką na taki poziom relacji jak z mężczyzną. I w drugą stronę też to działa. I have a lot of female friends, a lot of female friends. And I've had a lot of female bosses. Ja lubię diversity, żeby było diversity, bo jest tak, że można mieć swoje męskie stado i rzeczywiście sobie z kolegami rozmawiać na różne tematy, ale kobiety z kobietami są relacje przyjacielskie, no wydaje mi się, że no, też przenoszą nas na zupełnie inny poziom. Because women have different areas of discussion. When you sit down with a woman and sit down with a man, these areas that you discuss or talk about are completely different breadth, depth. It's, it gives you a different angle. I rzeczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no jest w tym jakaś kalkulacja, bo tu chodzi o jakieś uwodzenie. I nawet może dojść do różnych sytuacji w takiej relacji, ale później one zupełnie odchodzą na plan dalszy. I, friendship is stronger, isn't it? I nagle doceniamy to, że są inne rzeczy, które nas do siebie zbliżają i powodują, że spędzamy ze sobą fantastycznie czas. If you look at the people who have perfect marriages or relationships, they all say, we're friends, number one. We're lovers second. Mm. Or we were lovers, but now we're friends. And friendship is always the strongest thing. So that's the clue, isn't it? That's the key, that you have to be, you have to have friends. And it's really difficult to have friends sometimes in today's world, but Mia de Graaf tells us what goes on in your body when you don't have these friends, when you're alone. Strange things happen in your body, Piotr. In a lonely body, the longer term effects are you're more likely to be sick more often. You're more likely to be susceptible to the flu, COVID, a slight cough that's going around in your office. That's also linked to pain in your body. So chronic pain, back pain, or just generally feeling run down most of the time. Your sleep quality is not very good. So you may sleep exactly the same amount of hours, but you'll wake up and you're quite tired, you're slightly uneasy. Loneliness impacts your memory. That can lead to cognitive decline. It can be a precursor to dementia. Increased inflammation caused by loneliness or honestly by anything directly impacts the heart. And heart disease is the number one killer in the US. Loneliness can even affect your life expectancy. It can increase your risk of premature death on a level that's comparable with smoking, which is the number one preventable cause of death in the US and around the world. I have a job for you, career. The new level of your development, let's say, friendship animator. What does that do? What does he do or she do? Making people closer. Finding friends, making people closer. I'm good at people, putting people together. Really? Yeah, I am good at. Who did you put together? You mean relationship wise? I'm talking friends. I like putting people together, but no. But I'm shocked at this, that not having friends shortens your life. Do you have back pain or I do. Your sleep not very good? I didn't sleep very well last night. Because of the temperature, maybe. I don't have enough friends. Piotr, so what can we do to make friends? One is enough. Sometimes. Okay, I'm sure there are people out there who want to make more friends. What are the tricks? How can you make more friends? Do you know? How would you make a new friend? Sometimes you have to quit or leave or exit your comfort zone and you're in the world. Okay. And just open to others. Like, you know, sometimes you have to go on the sidewalk and say hello to someone. It's not desperation, I think. No, but it looks like desperation. It looks like desperation. Hello, maybe it is sometimes, but I don't think it's being desperate. No, but I think it's in today's world with lots of technology, people are losing connections. Yeah, but people hide themselves behind technology. They do. Because nie są jakoś specjalnie, wydaje mi się, no nie chcą ćwiczyć tych umiejętności. Train the skills. Well, they don't know that they should. You have to train the skills in a certain period of your life, like when you are a teenager, younger. Ale bardzo łatwo jest schować się za urządzeniem, pisać, wysyłać emotikonki, ale to jest nie to samo. Jednak, no way. Jednak od setek lat, odkąd ludzkość w ogóle istnieje, wchodziliśmy ze sobą w relacje. Technology is a new thing. And we're not used to it. It's like processed food. And we don't know how to cope with it yet. But, you know, I want to know how we can make new friends. So I spoke to psychology doctor Orion Taraban, who explains us the best way to make friends. The way to make friends as an adult is to enroll in some kind of training or certification program. This could be a 200-hour yoga teacher training program. This could be a Cordon Bleu pastry chef certification. This could be a wilderness survival program. It can really be anything, as long as it's connected to some form of achievement. let me break down how this works. First of all, the fastest way to build relationships is to undergo a shared trial. That's why the closest, bestest buddies in the world are war buddies. It's the guys that stand shoulder to shoulder with you in the trenches, with whom you form deep and abiding friendships. Undergoing a shared trial brings people together as it functionally forces them to lean on each other in order to overcome the trial. What you said, trzeba się męczyć razem. So, poznać przyjaciela, idziemy w górę. That's exactly what you say. You do something difficult together. You have to endure a trial. And then you see what your friends are, who your friends are. A friend in need is a friend indeed. To dlatego zapisałeś się na zajęcia z ceramiki. Come on in, get on it. The chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm treading just a little more. Step on it, electronic. The chips are on fire, I'm much deeper. A sleeper, I'm waiting for the final trip. Being friends with your children, do you think it's possible? That's a really good question. I had an argument with one of my kids the other day, about a month ago, and I said, you know, I'm not your friend, I'm your father. Yeah. Because I don't think so, no. I will answer the question, no, I don't think so. Uspokoję cię trochę. Ostatnio gdzieś tam natknąłem się na wypowiedź amerykańskiej psychoterapeutki, która powiedziała, że kiedy dzieci są małe, to nie starajmy się być z nimi przyjaciółmi, tylko rzeczywiście, no, bądźmy tym rodzicem. Yeah. Natomiast samo się okaże gdzieś tam w przyszłości, być może. Że będziecie przyjaciółmi ze swoimi dziećmi, kiedy będą już dorosłymi ludźmi. This I agree with, yeah, definitely. I have a different relationship, as we all do, with our parents now than we did before. But yeah, I think, yeah, when they're small, you've got to be a father, you've got to be a mother. You've got to draw that line. And set the boundaries, let's say. Yeah, you've got to have boundaries, yes. Mm-hmm. Don't talk to me like that. I don't know what we're talking about boundaries at the end of our We shouldn't be talking about program. Boundaries. We should be talking about open fences, open gates. This is the end. Yeah. Yes. Well, it's only for a week. So we'll be back next week. Have a great time. From one friend to another friend, have a wonderful, wonderful Sunday. Piotr Fidan. Raf Uzar i Ewa Redel, która zrealizowała nasz program. Do usłyszenia. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk. Remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Autopromocja. Podążamy za nim z dużą ciekawością. Tak, jest tutaj fotografia przedwojenna z Witoldem na lwie. Poniedziałek ja. Śladami Witolda Gombrowicza. Cykl w Trójce oraz konkurs z wyjątkową nagrodą. Kolekcjonerską monetą z wizerunkiem pisarza. Nie grozi wam już z mojej strony żadna zarozumiałość. W każdy poniedziałek o 11.30. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska. Producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Pralka Beko Steam Cure. Slim. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1599 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku pieluszki Pampers Premium Care w dwupaku, różne rozmiary, już od 71 groszy za sztukę. Teraz dwupak za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,98. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez